Od strony, w którą idziemy? Tak. To biegniemy w drugą stronę. Jedna osoba? To znaczy jedna postać. To jest Arian, w ogóle osoba. To zaczynamy się, kurde, po bokach, no szybko. Tak, tak, tak. Ale jest to trójce, co nie? Na trakcie. A nie, nie ma... na trakcie, no jest śnieg na drodze, bo nie widać. Wszyscy się chowają. Schowamy się w śniegu. Jak odznacza się jeszcze? Dobrze, nic nie podszkodzić. 15 jest. Kurde, to dera. No, będę głucha, kurka, bo 12. I teraz pytasz kartę postaci, tak? No, no. Dobra, 23. 18. 18. To? 17. Mi się już odebrało. To? Ty się słuchujesz i... To wszystko przez przyciśnienie, różnica. Słyszę, że prócz... jakby w porównaniu lekkiego biegu i głośnego oddechu mężczyzny, najprawdopodobniej, który biegnie przodem, słyszysz w oddali jeszcze coś dużego. Jednego czuję tego na ziemi, tak? Jesteśmy już na lysy. Co na to, Wilk? Kurde, wiadomo, że to godzina się zbliża. Wilk jeży się aż i ba. No to ja wyciągam łot! Siadam z konia, siadam z tego. Jechali na koniach, nie? No to siadamy, nie? Siadasz, będzie szybciej uciekać z konia. A ja śpiewam. My nie mamy uciekać. Ja od razu śpiewam. Uciekać. To ja sprawdzę, że z przodu, znaczy tam z drugiej strony, nie od tej, której to biegnie. Ja dobra, przyjmuję to z drogą. Zaraz, ale ja mówiłem, że schodzę z drogi, nie? Drogi czyli zdepczę cię. A mamy taką kapelę. Ale teraz mi się nie wychodzi, bo teraz mam ważniejsza część. Zapalić? Kasia pyta, czy możemy zapalić. No właśnie dlatego. Może po. No właśnie. Ale idziemy siku i tak. Po. Nie. Trzymać. Właśnie. Tak o. Dobra, to rzućmy może na to, na inicjatywę, co? Tak, prosiłem, żeby ten, to jest... Ale ty nie jest potrzebne, bo to ja się każdy nie... Ale proszę, to było też... Nie, dobra, dobra. Aż takie duże mamy? Nie, to się zastanawiamy. Wyłożyć. Myślałem, że położę to na całej... To może być fajnie, żeby to zostanie na lukarę, a sobie jakoś ziółka pozbyć. Dobra, porzucamy na inicjatywę. Dobra, to my jesteśmy tu, a oni są tu, tak? No. Chwila! No. Last man standing. Ale... last wolf standing. Gdzie jest mój koń? Znajdź mi tego ten. Taki mały koń. To mój koń jest taki duży jak ja. A Wilka? O, jak ładnie. Dobra, to jestem ja, no. Jezus Maria, krasnolud ma 17 inicjatywy. To... Znowu jest pasta twoja z poprzedniej tej. Nie wiesz. Przygody. Jaka pasta? Dobra, dobre inicjatywy. No pasa. Tu jesteś ty, tak, tutaj jest. Słyszę, to, ale to jest pod wieczór, ja. Dobra, to właśnie? Tak. Tak, gdzie stoisz? Gdzieś. A teraz jeszcze tylko wojownik. A to jestem ja, tak? Dobrze. To znaczy ja jechałam przodem, to co? No to Kasia też walniemy do przodu? Nie ma wilka, to się zgubił. A to będzie jeszcze. Jest wilk. A to wy chyba jechaliście jakimś takim rządkiem. No ale teraz już się rozstawiliśmy. No już się rozstawiliśmy, dawaj, spokojnie. No słyszymy tu pucie, no ja mówiłem, że schodzę z konia i wychodzę z przodu. Ja mówiłem, że schodzę z drugi. No już się powtarzaliśmy. Ja wyciągnęłam kurz. Kurz? Nie kurz, tylko... Co to jest za rząd? No. Lepiej, żeby mi teraz jakiś rzut niż później schodzi. Ale bez sensu, no. Nie ma wilka. Ja wiecie, co jest tym bardziej niebezpiecznym niż ludzie. 15 jest w zajęciu? A tam powinno być napisane. To jest tak? Poćwiczyć. Tak. Powinna być taka umiejętność, czytanie karty bohatera. 8 jest na pewno. Nie, to jest Dex modifier. No tylko z Dexa. I ewentualnie jeśli masz Impact Initiative. Musimy odwalić. 4 mam, bo mam to. Aha, czyli masz łącznie 6. Tak? Tak? No. 6, tak, a tutaj nic nie należy, śpiewam nic, nie? A już śpiewasz? No śpiewam. No dobra, to mam 22. O. Co, zrobisz? Aha, Kasia, jesteś tym. Nie, tym. Jesteś. Zombie. No, jestem tym drugim zombie. Z tyłu. Bo nie ma, że nie mam figurek, więc nie stawię. Okej, no zostały jeszcze jakieś figurki? Jakąś małą mi daj na wilka. Jaki szaleńca. Z kobosa. Ty się były takie szczury. No nie ma już, no właśnie w stosku. Banda stworów. Przystojny jest. Swoją drogą mogłabyś taka drużyna potworów. Kto to jest? Ty to jesteś przecież. Nie. Aha, nie, nie. Daniel. Yes! Czemu oni taki mają wzrok? Change! Zobę dostawku. Bierz. Fajnie. Muszę, dlaczego się bijam? Ja? No. 17. Zastanówmy się, dlaczego się bijam. Ja mam 18. Pomyśl ty na to. No bo ktoś nas biegnie. Na nas biegnie, czy... Mamy go od razu zmusić. Gdzieś tam tu biegnie. A ten każe to bil, tak? No. To stoi z boku, jakiegoś towarzysza mamy. To jest Bill. Daję ten patrogowi, który ucieka, daje sygnały gardłowo głosowe, żeby biegł na stronę. Tak, on zaraz zacznie uciekać drugi. Tutaj! To on? Bez głowy. Co nie było ciebie? Znaczy głowę. Za duży stres. Ale to nie, no to ten, to nie chce, to niech Kasia no nie, to jest Arwes, nie? Wojownikiem dzisiaj, nie? No to ten, tu głowę masz jeszcze, nie? Wojowniczko. Dobra, wyjdzie ten. A ten jest tylko kompanie braczek. Ale słuchaj, 20 to jest 5 stóp, tak? Się poruszyło. No. Jedna karta od 5 stóp. Tak. Tylko nie używaj od razu swojej linii. A to już jest? Dobra. I tutaj za nim biegną panowie. O kurwa, tego ja nie chcę panowie. O, strasznie panowie. Staje się panowie. Duzi, mali. Kabaret starszych panów. Stare panowie są tacy wielcy, że, ich, że nie widać, że biegną. Tylko poruszają coś w górę. Kiedy na lasu biegną na ciebie. No, ale... Alentów właśnie. Tak? Nie. Za tym człowiekiem... Znaczy, no sprawę to tak... Ciężko teraz rozpoznać, ale po kształtach wygląda jakby ten z frontu, który biegnie za tym mężczyzną, miał duże rogi. Wikingowie. Tak z północy, przecież się zgadza. Modelne krowy. A ci za nim to tak są mniej więcej, no tak, o jakiś metr, mniej jak metr wyższy od niego. Ale chwila, ten ma rogi? Ten ma rogi. Aha. Ten, a tam ci się jeszcze rozdział. Ten który biegnie. A to zbój. No dobra. Metr wyższy, a tamten ile ma wzrostu? Gdzieś 2 metry. Czyli tam ci mają po 3. No. Kurde, ople. Mamy radę. No to jest ten. No to w nogi, w nogi. A nie, to jest drugi. To jest metr wyższy, to okej. Okay. To 2-3. Znaczy, że jest 3 razy wyższy od ciebie. Dobra, ten 2 to 3. O, to niedobrze. To jest mało. No, że nie są gigantami. Hmm? Nie są gigantami. Nie, jeszcze nie. Kurde, ale nie miał! Nie będę miał 4 bonusa do armora, no kurde! Może jakieś faworki? No. Krasno. Nie są też goblinami? Kurde, coś powiem, że robię. Pan pancerz na czujkę, tak? Dobra, zaczynamy. Co? Pancerz na czujkę, mówi ci kto biegnie, tak? No. To wiesz co masz robić, nie? Nie wiem, no mam jest... Jaka jest pogoda? Jaką masz inicjatywę? Już wyciągnę. 18. Jaka jest pogoda? Musisz tu? Ich zabić. A? Inicjatywę? Jaką rzuciłaś? Jaką rzuciłaś? Zbiera się na... Rzucałek? Nie. Tak, nie. Ale... Rzucaj głosu. Ale w tej inicjatywę są. 9 ale ty dodajesz chyba jeszcze, nie? Czego? Musi przeszedć. No plus 6. Plus 6. No to może 14, no pamiętaj 15. 16. Przez kolejność tego, co robię. Ja wiem, bo ty ile masz? Rzuciło mi o tało. 10. Okej, okay. To ja pierwsza. Tak, ja jestem. Ale nie mam nikogo ze mną. Nie masz humoru. Nie, są chmury, ale nie zbiera się na. Dobra, to ja strzelam ten, tutaj gdzieś tego, tego, tego, o... Figofago! Nie, pikumiku! Strzelam, proszę Państwa, strzelam, ale w głowę strzelam. Tylko nie z tego, co będzie na przodzie. Nie no, tu strzelam, nie? Sabotaż. Jak jaki ja miałam zasięg? 80 stopni. Gdzie mam zasięg? To chyba jeszcze trafię, nie? No to to jest... 50 stopni. 16 gra trafi. To jest 15, no 6 akurat. 16 kratek. To nie, było? 16 razy. Czyli ja rzucam, ty rzucam, tak najpierw? No 80 jest idealnie. To wyszliśmy od tego. To będzie tak. To jest 9. 9 plus 1, 10, to nie trafiłam. A ty śpiewasz w ogóle? 10, słucham? Śpiewasz? Tak, ona to już no, to może tak. Automatycznie. Ile chodzimy w raz, zaczynasz śpiewać. Nie, nie, chwila, chwila, bo ty ten... Minus od range'a chyba są, nie? Plus 4, masz plus 6. Czemu plus 6? A jeszcze masz z... Śpiewam. Jeszcze śpiewam, także 8. No, ale o co chodzi? Plus 6, plus... No mam plus 1 kurza i jeszcze śpiewam. Masz plus 8. Masz plus 8. Ja czekam na zwarcie. To 17. Okej, nie trafiłeś. No, może trafiłaś, ale niestety nie przyszło z kury. O właśnie, jak to kolega. To mogło być, tak? No nie zawsze, no. Czy wilk też musi mieć inicjatywę? No raczej tak. No. Ale jak nie mam określone... Weź go do przodu rzuć. No, no i tyle. Ma więcej ode mnie, pewnie będzie radę. No dobrze, a jedziemy dalej. Ten pan zaczyna wie z waszą stronę i gdzieś tam. No chwila, ziomuś, no. To może gonimy go. Dołączymy do tego. Tak przekazuję wam tapeta po kolei. Masz miecz, tylko tym go zabijesz. No dobra, kto teraz? Ja mam 17, czyli najpierw... Najpierw wilk, 15. A ty? Ja mam 18, to wilk pierwszy. Chyba, że oni najpierw. Ile on może być? Nie szarżuje. No. Nie, nie, no jak? Nie, no może wyjść na to. Wilki są szybkie, nie? Także może trochę przebiec. A jak on zginie, to się odradza, no. Tak? Nie, nie goni tego kolesia, tylko... Odchydzie mu nogę, żeby nie mógł biec. W sumie to tak, my jesteśmy na jakimś trakcie, tu są drzewa, tam są drzewa, tak? Tak. No to ja się nie mogę... A tutaj są drzewa, tu jest inaczej. To dobrze. To czeka. Nie zdecydowany. No bo on tak nie mogę się. Teraz to. Nie uda mi się wezwać błyskawicy. 18, ja mam 17. Nie uda mi się wezwać błyskawicy. To znaczy wiem. Ale ty na jakiej zasadzie wzywasz tą błyskawicę? No, czy musi jakaś być... szansa pogodowa? Tak. A ty nie masz szansy pogodowej. Ja czekam. A nie możesz przejść? Wszyscy czekają? To co czekamy, przyjmie bieg na klatę, tak? Puść kurkę albo coś! Puść kurkę! Ja to są kamieniami. To znaczy, to tego mojego śmiesznego fajerbola w sumie mogę wpuścić. Niech se leci! Niech se leci! Nie masz jakiegoś normalnego fajerbola? Nie! Nie mogę całe śmieszne rzeczy. Ja strzelam, strzelam. To teraz możesz walnąć. To nie jest taka pocha, co się strzela tak ten. Śmieję się tak, co się biegło. Ale wiesz, teraz możesz walnąć właśnie tym. Wiesz, to nie jest taka pocha, co jest taka, taka się naciąga dwoma rękami. To jest tak, range że... jest 100 stóp. No to zasięg mam tam. No to pierdzielisz Flame Strike na środek i... Najpierw. Nie, nie. To jest coś takiego, że z nieba ogień spada na nich. I jest oczywiście zamknąłem sobie. Co to jest? Znowu odporny na ogień, dlatego widzisz, nie kazałem ci kupić ognisty. Dobrze, mogę raz dwa zrobić. Zapamiętam sobie, nie pytaj się o czas, to nie da. Nie no, na tym razem to jakieś fajniejsze, żeby było taka różnorodność. Tam wiesz, fajne rzeczy, te sprawy. Okej, okay, rzucasz tydzień siódmy? Można coś takiego, czyli jest 7d6. Czy coś takiego, i oni albo jakiś sprawy resistance, albo sejwują na... zwykły. Się wkręca. Refleks i jest połowę. Dobra. Ale najpierw na trafienie, tak? Czy nie? Najpierw z uderzką, tak? Nie, jakie trafienie? Rzucasz od razu. Od razu. Chyba, że mają swoją asystencję. Nie boję. Oho, lewary! Ta 6, tak? Ale to jest jedno, nie jedno. Chyba 7. O, kurde. No, to rozumiem. Czemu nie mówiłaś wcześniej, że mogę cię dawać? No bo dopiero teraz to mam. Skopiłam na lewo. Dobrze, też się postaram. Ja mam tylko miecz, mam fireballa, ja mam miecz. Ile to jest? 12, 16, 20, 23. Chwilę, ile ma? Aha, a z 20 nie rzucę. No. 23. I teraz jest save. Tylko, że oni wszyscy dostają. Refleks. Aha, DC. 15 plus... Jaki był DC do czarów? 10... Nie, nie pamiętam. Może zawsze jest... A jest tutaj, jest PSL DC. Proszę bardzo. 19. Do 19. Gdzie? Aha, no. A ten modyfikator to z czego wynika? Jeszcze raz. Z tego, że ma spell. Nie. Plus to jest to, że oto jest taki fix tego handbooka, że tam ma wszystkie czary, które rzuca, ma taki bonus do nich. Jakby miała plus 2 jeszcze na przykład do swojej cechy, na przykład do inteligencji i tak dalej. Czyli mam bonus wyższy o 1 do rzucania czarów. No o 1, a to masz 5 podstawowy. Czekaj, gdzie jest? To jest, ja nie wiem, bo bonus się liczy 10 plus spell level plus bonus cechy. A bonus cechy jest 5? Bonus cechy jest 4 ma, ale właśnie ma spell prodigy, ma jeszcze plus 1, czyli 5. A co z tym refleksem? Właśnie nad tym dyskutujemy. Dobra. Ile to zadaje? 23, ale może mogłoby sejwować, nie? A, mogą, muszę. A dodaliście na razie? Nie, nie mogę, dobra, że masz. I teraz ci panowie. Gdzie to jest? Oni nie mają save'a. No nie muszą mieć. Nie, co to jest? Dajcie mi sekundę. Nawet dwie może mieć. Spoko. Okej, jest. Przegrałam. I ci, którzy wysejowali, połowę obrażeń dostają. Czyli z ilu? Były są trzech. Czyli to będzie zaakumulowane z dół, tak? Ja nie wiem. 11. Tak, to jest czym? Rzucę Flint Swipe'a? No, to jest Flint Swipe'a. Co? Nie, to lewary, albo... się zastanawiam. No. To dobrze, to jest... A ile masz Flint Swipe'a? Jednego. To został mi jeden. A ile to jest? 23, tak? Czwarty. Ja mam piątek. Aha. Łe? Co mówisz? Nie. Coś dziwili się? Nie. Normalka. Teraz ja? 17. No to jest. No to rzucamy Flame Strike. Takie małe działa, to trzeba wykorzystać. Tylko, że ja mam tu jest ile? 2, 4, 6, 7, 8. To i tutaj nie podjudzę. 9. Ja pierdolę. O ja! To jest jedynie na dwójka. 10, 14, 15, 16, 18, 20, 3, tak? Z tym, że ja zaraz zacznę jakiego ja mam save'a na ten czar. 19. Przykro nam bardzo. Teraz pobierze za nas. 23, tak? Tak. To będzie... Gin. świecie. Jeszcze, poczekaj, to moja kwestia. To dobre soczku. Kto chce soku? Dobra, to ten pan się spala. Dlaczego? Żywo stoi. To teraz kto ma jaki wyższy ten? Ktoś jeszcze w tym strajku? Ja mam 10. Wilk! Ja mam 10. Ja mam 10. Ja mam 15. No. A Wilk czek. Ty czekaj. Ja mam czekać. Czekaj. Nie. Przygotuj się. Ty czekasz? No czemu ty przygotowujesz? No po co mam przed nimi... Wyminie. Wyminie. Oni nie mają. Wyminie. Spróć na ziemię. Nie, a ty co robisz? No ja już wyjąłem mieć dawno. Ja teraz. Teraz ja? Nie. Zadzwoni, tak? Zadzwoni. O, wszyscy pan szarżuje do ciebie. Bo ty stoisz tu. Tutaj? Jak ktoś będzie rzucał. Ooooo! I jak się zbliżył. Mogę zobaczyć. Tak, no, no to co? Ja mam specjalnie tak odbywanie. Zabiję cię odbywanie. I jak podbiegę, zauważę, że jest to no, taki duży minotaur. A, minotaur. Z błyszczącymi rogami. No to się znamy, tak? Z olbrzymią siekierą. Dobrze, to będzie. I co ciekawsze jeszcze i widzisz, że oczy jarzą się na czerwono. To znaczy jest pozest. Z żeber wystają jakieś takie macki. O razie włoskie. Tylko z jakiegoś takiego metalu słyszysz zgrzyt jakichś trybików i innych takich. Pozest, szalony naukowiec stworzył jakiś... Golem jakiś. To na pewno tak normalnie nie wygląda. Jak Herkules zabił minotaura? Uciął mu głowę. No. Ja mu głowę nie upiłem. Zależy czy w serialu, czy... W serialu to nawet dalej niż on. Ja mam jak Herkules. Wyskakuję! I przerzucam go. W locie. A ten drugi co robi? Po co nosić miecz? I można tak. Ale chwila. Zaraz. On ma reach 1? Co ma? Nie, on ma reach 10. 10 stóp. Dużo się kieruje. Uja, a 3 metrowe? Wie pan, że takie produkują teraz. Co, ale kto? Co kto? Co, a nie to 3 metrowe? No 3 metra to kurde. 3 metrowo w ujarę. Ale jak można się siekierę wyszła z siebie? O właśnie. Na razie nie chcę wiedzieć. To jest jak halabarda, tylko że z większym... No przecież czasami krasnoludy też mają takie... No, wielkie. Kurde... Takie kurde. Ooooo! Ja pierdolę. To w pieszatek, nie? Dobra. Dobra, zjedziemy go szybko. Patrzcie, jak on czaruje te kostki, gdzieś tam i ten. Poczarował. Plus 10 do siły. Jeden jeszcze obrażeń. Zadał ci się kierą. To nie jest za dobrze, nie? Ale jeszcze trzymasz. Niestety. A nie wróciłeś żadnych czarów ochronnych? No kurwa, co jest to kostką? No kurwa. Weź te dwa. Słuchajcie. 17. A to weź, rzuć na niego... 20. Ale ile tych atami? Jeden. Może rzuć na niego. Spoko, teraz właśnie po wymachywał mu siekierą. Pociął go. A teraz macki, tak? Nie. Teraz go dziobie tymi rogami. Ale to będzie się musiał mocno schylać. Dziobak, co? Jedynka wypadła? No właśnie. Ten rogi. 11. No, to byli krytyki, tak? To dwa rogi złote. I siekiera, nie? No i teraz... jeszcze maceki. Jakieś śmigają, wiesz, jakiś doktor Octopus wyskoczył. Mam nieźle śmiga. O. To? Ej, to... A, czekaj. To 9 obrażeń. Ja pierdzielę. Jezus Maria, no to mnie. Nie, nie, to jest kurestwo. No kurwa. Już bym dwa krytyki zadał. Trzy. 9 znowu. Kurde, weź. No kończy, a to jest żywe? No właśnie. No skrzypi i piszczy. Trybikami? Tak, czyli to nie jest żywe. Cholera, raczej nie mogę kilka to zajebać. Ale to jeszcze piękny koledzy. Kolega. Nie, tam jeszcze z tyłu dwóch biega z losu. Co?! Ja wyciągam pani spray, to mogę już. No, napierdalaj. Czyli jaki tam jest ten? To... Nie, jeszcze jednego pani strajka, czy tam, czy... Aha, no to ci... Tutaj dobiega jeden. Tu. A to są ten, już jakby tu bliżej, to widzisz co, jakieś olbrzymie, dziwne potwory z olbrzymią szczeną, dużymi łapami z jakimiś biedną tędzierzą. Nie, też jakieś dziwne mają blaszki, nie blaszki, świecące oczka, migujące diodki. Ale to były takie same jak tamte, a to dało właśnie rozmawiać z swoim strajkiem do nas. Ej, to jest gówna w ogóle, to ja z nimi nie walczę. Gówna, ale podpuszki. No ja nie mogę z nich tak na to robić. A tego tego nie ma. Tego dużo, do tego co ciebie robię. Mhm. No, jest najgroźniejsze co robię. I teraz... Chwila, szarża może się... Ja nie mam zdania. Szarża może się kończyć rzuceniem broni, nie? A co? Ktoś, ktoś robi taki motyw, nie, żeby jakiś rzucał. Może zobaczyć co ma. Ale to zależy czemu? 19? Nie wiem, nie? No. To dużo? No nie, 40. Wena. Możesz mnie poleczyć? Ja poleczyć ciebie? Tak, tak, mogę się poleczyć. Jeszcze chwilę, zobaczę czy mogę zaszarżować. Kurde, czy dałby się Ardis, no? Ja też mógłbym się poleczyć. Moderate? Tak? Dobra, to co ja rzucam? Ja mówiłem, żeby tak, zacząć uciekać, ale nie, nie! Ale to jest swoje polecenie, nie? Trzeba wiedzieć, kiedy uciekać, no. Aha, no to... Generalnie. Jest czas, żeby walczyć, jest czas, żeby uciekać. Nie, nie, nie damy rady, gdzie stary, patrz, jak będziemy ruch, co tu? Giełło cię? No to trzeba było wcześniej, a ty nie, nie, zostajemy, kurde. Spokojnie, bo damy radę. Trzeba wziąć od tyłu. Ojej. Uważaj, możesz siekierą zerwać. Czyli roi od siekier. Tu nie, nic nie ma napisane, że to... A nie, nie, przepraszam, przepraszam. Kurde, nie podoba mi się to spoko. Nie masz obrazka, jak wygląda? Jak ten tutaj, patrz. Nie, tych zmechanizowanych nie mam, ale mam gdzieś jak... No mi na dobra to każdy zna. No dobra, to ja teraz. Kurde, jest taki fit, który umożliwia robienie sneak attack na konstrukcję. No ale to ja cały czas śpiewam, nie? Ale dobra, czym rzucam? Na to moderator. Dwoma ósemkami, plus caster level. Rzuć. Rzuć czy rzuć? Oby to były dobre rzuty. O, a plus caster level, czyli to jest? Są co gdzie jest caster level? No masz siódmy. Szósty. A, szósty jeszcze. Dobra, no to... To ile to jest, nie? Mogę? No policz. Moim zdaniem 21. Tak? No. Ale czekajcie, ty kośko miałaś, tak? Co? No jak to? To ty nadal nic nie robisz. Co nie? No, no czekałam. Delayed action. No to teraz po mnie będzie, no chciałam. Ile masz AC? Czemu nie poprawiłaś sobie AC? Mówisz mnie, ja nie wiem, nie, o co chodzi. Nie, chodzi dobrze, to masz nie na lejce. Bo nie mam co powiedzieć. Co no, się czytam? Tu masz, tam ale to ten. Jakie? Opięte. Może tam w macie osiało sobie. Czy soczek? Jest niewesoło, tu jest skończył się. Mi tutaj nic. Aha, ona miała delay action. To jest delay action. Zadowalacie Państwo jeden z regeneracji? Super, super. Jakie to jest i ten, żeby... Nie. Żebym jaką zawodę nie zaczął, tak? Będą, będziecie turniej tracić, nie? To jest twoja droga. Dziękuję. A ty, Wani... Masz pomoc? To trzeba zobaczyć szybko. Podaję, że się potrzebuje. Błyskawicznie. A który? Handbooka. Tak. Kaakcji. Czy ja teraz mogę coś zrobić? Tak, atakujesz, tak. A musisz, no! Kurde, to ty w pełnej podówce masz mniej atakuje. No gdzie ty jesteś? Trochę słabej. Aha. No ja nie wiem jak się to. Jak to się liczy. Nie no, po prostu masz. A dobra, to jest. Dex, ten, tak tylko są broi. No i to starcza, nie? No tak. No. A jak tam mówisz, tarcza daje jakieś... Daje, tylko Tower Shield nie daje więcej niż Larchi. Ale doliczyliście jedną zbroję, tak? A, tak. Mhm. A Larchi cię tylko wydaje. Tak. cover, że nie ma. To jest mało? To zostało szybko. Nie wiem. Dlaczego ja mam... A to ona dała szybko? Nie. Nie, to jakie ma? Ja nie wiem, bo nie wiem, czy to jest...